three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 70. If I could fall in love with you, would you stay just a little longer? If I could fall in love with you, would you be just a little stronger? Number 69. And I said, girl, I wanna see you moving on the floor. Girl, I wanna see you dancing. Number 66. I'll make you ugly as soon as it drops. We're on a rampage, bubbles popping up before you know it. There's rubble and dust, 'cause we'll be pushing it up. Somebody say number 65. Number 63. Number 62. Number 61. Good night, it's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. Că voi în continuare, Andreea Berghia și Dan Marcu, mulțumim Media Forest, avem locul 60, Alex Mica, Dalinda urcă 38 de poziții. Highest Climber, Alex Mica, Dalinda pe 60, pe 59, Andreea Bănică, Electrified. Avem mai jos două locuri, DJ Rino și Silvia, Feel in Love pe 58, iar pe locul 57, Pitbull și Chris Brown, International Love. Urcă Annelie Cole, ascultăm Need You pe 56. This is Romanian Top 100, the original on Kiss FM, number 55. I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you. Keeping your love deep inside of me. Die from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Ce poziții pe 55 am ascultat Play and Win. Urmează Soul City și Masari și ei urcă. That Kind of Love e pe 54. peste 11 locuri pentru Soul City și Masari, That Kind of Love. Am avut pe 54, pe locul 53 Cobra Starship și Sabi, You Make Me Feel. Avem urcare pentru Nicolas Jar, Mi Mujer, pe 52, iar pe locul 51 Maroon 5 și Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Recapitulăm și intrăm în prima jumătate a RT100. Number 60. Mulțumim, Dana, mai fată recapitulare. Prima jumătate a Romanian Top 100 urmează pe 50, Moricante, Yeke Yeke. Și UK, Yeke, un remix 2011 care a mai urcat un loc săptămâna aceasta pe 50. 49 coboară Dumbaland, Freedom în jos și DJ Sava cu Andrea D. Free e pe 48, iar pe locul 47 găsim Pitbull și Neo, Give Me Everything. Bruno Mars are piesă nouă, frumoasă, tare frumoasă, mai ales pentru fete pică la fix în această lună a amorului. Pe 46, It Will Rain. Leave some morphine at my door, 'cause it would take a whole lot of medication to realize that's what we used to have. We don't have it anymore. În primire, locul 46, It Will Rain, am ascultat în RT 100. Pe locul 45, Nair și Pitbull, Suave, ascultăm Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro pe 44. Empieza, mueve la cabeza, danza cu duro, la nueva. poziții mai sus, până pe 44 pentru Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro. Pe locul 43, Voltaj pică, dă vina pe Voltaj. Lucky Man Project în jos și ei cu Pumping pe 42. Pe locul 41, David Guetta și Usher, Without You. Rămâneți pe Kiss FM, ascultați Romanian Top 100. Revenim imediat cu o nouă recapitulare, plus hit Rihanna, Ania, Deepside DJ sau Laurențiu Duță.